مسلمانان کی اغوی کافر نہ دے المنزلہ تو بین المنزلہ تین دو خبروں کی اول ابتدا انتہا کی متفق دی دے ایمان نہ پا گناہ کبیرہ وزی دوے مدار دے گناہ کبیرہ کول پوجبانے مخلد فی النار دے ایمان نہ دے تو پوجبان دے درے میں وسط تے نو دا چی مخلد فی النار دے ایمان نہ ہو سب ہو تو ویو خارجوی کافر معتزلہ انوے دا دیر تشدد نہیں پکا ہوئی کافر ہوتا نہ ماں کافر نری مخلد فی النار دیم دلیل دا ہو دے من کا سب سیاتان دا سنور آتے چپا دے او کلو دا سنرا تفسیر دا آیت دا دے یقینی دا ولی بندی جنت تا جہنم تا ہر آتو چو ایک بعد سیاتان با دے او کلو سبت شروع دی دا سورت فاتحی او دا سورت بقرہ دے وشتم آیت نا سبت شروع دی قتلیم دی توحیدی او نمانا شرکی او کلو قرآن او نمانا بغاوت اتنا ہو کو آخرت نہ مری پیغمبر نہ مری سب کا سبر سیاتان اور دی سیاہ دی کفر گیر کرے سنگے گیر کر تو بیتے انہوں اور کرا دی سارا نال دا کفر ہو دزن چا پیر رہے کفر ہو کو دزن کرن نمخ کے توبہ ہو وقت لم تحد بھی خصیتو دی گناہ گیر کرن دی تو بین ادھا وقت کری حاطت بھی خصیتو نو دے دے دے دے گناہ گیر کا نو چھ گیر کا نو جہنمی دے نو اب امیشہ دے اولائے کا اصحاب النار امولون برباد ادھا جہنمی امیشہ دے پا جہنم کے نو صحیح رہ گنا یاد سیعتن نمران شرکن دے اس ماہ ویلو پرون عام ذکر کی قرآن دے اوشے امراض کی نقا دی چاہچے اوکر شرک ذکر زیاد ذرف مسئلہ توحید دے اوہ بدو ربکم بانی چاچو کو شرک شے مطلق ذکر شی نو صحیح بیا فرد کامل مرادی کنا سیاتن گناہ کو گناہ یا شرک و کفر دے توبہ تینے اور کرے تو جہنمی دے ہمیشہ اونزون اور جن خیراتون برباد دے یا سیاتن شرک عبداللہ ابن عباس سے مانا کی سیاتن شرکن ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی سیاتن صغیرتن ولیکن استباحہا روکے گناہ کا خو گناہ نگنی غیر آئے کا نوچے روائے کا نو کافر سنا کی دا گندہ سنا عبداللہ ابن عباس سے بھی سیعتن شرکن ویکو شرک اگ دے گیر کا توبہ اتنی نو کلی ہمیشہ جہنمیان دا ختمائی ندی سرائی ایمان جنت او دوزخ ذکر کمان تخویف و بشارت اولی ذکر کا جہنم دے ہمیشہ بے بکی اچھ ایمان یا عمل نیک کئی ایمان ام دغا ایمان چھ مرکی کم بیان چھا عمل نیک اتباع دا پیغمبری پار عمل کی ردہ دی جنتیان ادووی پا جنتونو کی امیشا اللہ دی منگل جنتون رکھ واخر دعوان قرآن مولانا ولی اللہ سے بشام دا دوری لکیسر بتا ستا پتے پتا ملاوی کی دینی کے ساتھ اندکار انسان پر محل ساخر نیورون منگو رکھات دقار نیمدین دکان تمہید و قرآن مقام اور بیان فرق ثلاثہ ذہن سبق اعبدوا ربکم نا یہ اجتماع اصل مسئلہ دعوت کا انبیاء عقید پر آخری دلیلنا دے چرزون جواب ذکر نخر منافقانو عام نعمت سنت اور اور نفی شرف العلم انزلالا دوین الدعوت الخاصہ یا بنی اسرائیل اغوو و عنوان بانی ذکر کی اول عنوان اغیقیم تمہید و اوصاف حسنہ اوصاف رامہ یہودیت پلیتے ذرع قبائر ذرع مقابل ذرع اوصاف در ایمان اوصاف در کمال دن دربانی تفصیلی مخاطبہ دبیجین و خبردار و پوہان و سرا اول دل بیان دنیام و اتن مسنا اور سرد و سزاگانی داغے تسمہ و پترجی بل ایمان باندھی دن دل ذکر قبائل سبا سرور مکہ درے مکانو اسلاف اور سرور موجودین یا پینزا درزین عنوان ختم شو اور ردی خاتمہ ذکر کرے اور تخویف بشارت باندھی من کا سب سیاح و احافت بھی خطیعت اولئک اصحاب النار والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشحالی درہم طریقہ دا خبرو دا مخکانے نسخت دا اول انعامونو اسرد و سزاگانی بین کری دویم دل ذکر کرو دا وہ قبائتو درہم دل اداغین سخت کرا ہمیشہ ساس و عادت پروگرام دے دا اللہ دا حکم خلاف کرو چیز کولو دینو نئی کوئی چیز نکولو دینو آر کوئی اتیان دا نواہی پا نواہیو اور انکار دا اوامر الہیونا چو خبری ذکر کی دا عقیدی و صد عمل چیزا معمور بیہاوی نتا سپریخی دی چکم منہی آنو آنہاوی ناغبان اتا سپا بندی دا فطرستا سرشتا سرزین پر دشمنی بندی ندا نو ذکر کی او بیا جدی خاتموں ذکر کی تتمہ ذکر کی شرم دنیا کے آخرت کے عذاب عظیم یاد کا چاہم مضبوط سویدھا ددی خبری عظیم من کو اس قسمہ ہچا سے وعدہ اللہ او بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ نقل شو او بدو ربکم اور پا دلے عقلیہ و بیان کرے گا نو دویم در عبادت دار چا پکار دے چو علمی محیط لری دا فرشتون اے نقل پیش کو نو ذکر کمک کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم نو دویم در بانیم دار مسئلے ذکر کی پا دلیل نقلی سرا تاستا میواز ندو ویلی بنی اسرائیل تم ویلی وان تاست کتاب کی مندو ویلی آوازی تورات کی میل و لا تتخذو من دونی وکیلا مصدقا لما بین یدیک سمک کی ہوئی نو لوگ سے دی خبر اغسطرے شو لا تعبدون الا اللہ اس قسم تعظیم دا خدای بنکوئی اس کلا دا حصہ سوار اللہ نا دا طول تعمیمونا دی جملہ کی دن دی و قرآن پی دعوت تا قرآن دی دا خدای تو اس صفت بچا کے نہ مانے ہس کا لب کے نہ مانے او ہس کیا کی بہ نہ مانے ہر چوک چی خدا اللہ حاضر لا تجعلون الالوہیت الا للہ ماتریدی مانا کے لا تعبدون الا اللہ لا تجعلون الالوہیت الا للہ الوہیت خدای تو دا خدای توب چی صفات دی صلح و عظیم دی دا بسیوا دا اللہ نا چاکی اس کلا و اس حالت کی نمانائی غیر اللہ یو حکم داو نحی و دا شرکنا درم حکم دا کولو خکوائی دا پلارمو صرف کول پورا کامل خو والد آسو چرچا پیدائش کی سبب گردی دلی نو پیدائش دو قسم دے یو پیدائش وجود دا تنی دے درم پیدائش وجود دا روح دے تربیت دے لار مور چکم منگا گرنو نو دا دا وجود او دا جسد دا پیدائش ذریعہ گردی دلی خو بل طرف تا حقدار دا دین خودن کے استاد عالم تبلیغی نیک سڑے ندا دا پلار مقام نوچت پدیرے چاہے دا اصل بقا سبب گئی جنتون تا دا رسولو اور دا کامیابولو سببی گردی پدیو جوانی دا اغو حق دا استاد حق دا پلار مور نوی زیاد تے یو خدا دا چے پلار مور دا دنیا ذریعہ گردید اللہ او استاد دا دین او دا آخرت ذریعہ گردید اللہ فائدہ من را ذمہ دار چپلار مور سر وین شریک را کخپشی نو پخلاشی استاد سر دیوین شرکت نہیں اکثر داسی نو پردے سڑے دے نو پردے چی خپسو جا بدن نو خوش آلی گی نو عاقبت بڑی برباد شی تا دیو جنوی دو پلار مور نحضیات حق دو استاد پیر معلم دو دو دے دوار دن ندی پکیتا راغب اسفحانی مفردات کی تحقیق کی او مانا میں اکر لخکوائی دو پلار مور سر خکول کامل خکول ذکر احسان منصوب دے عامل حضر دے احسنو احسان کی تنوین دے کمال و دے تعظیم دے احسان دو قسم دے خکول یو پا فعل دے یو پا قول دے نو دوارا قرآن ذکر گئی اول احسان فعلی خو سراؤکا دے لاسو کوبانی خدمتو کا خوکا قروانو سر دے بے پلارا بچو ناتوانو غریبانانو سر در طول احسان فعلی دی غریب طرفوں کا بے پلارا بچے دی یتاما دی یتیمون یتیمتون جمع دی چی پلاری مری نزوانی نمخی نبالی زوان شو روست پلار منو راغت یتیم نوی لکی کنا مسکین غریب حاجت من نفیم دلوانی ذکر کے احسان قولی وائے خلقوتا ہمیشہ طول خلقوتا حسنن خبر خیر قول حسنن وقولو للناس قول حسنن نو قول اتنا حضب کو حسنن پار دے مانے ادھو مانا سر خلقوتا ہمیشہ دین خبر آئے احسان قولی قولو للناس حسنن اب دعا الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ تاج ماتوری دی امو ابن جریر امو خلق و توائے ویل خاصتا مانا دعوت دین دا اللہ اور کوئی لا الہ الا اللہ قولو للناس حسنن مرو بالمعروف وانہا عن المنکر حدیث کی رضی دخی ویر بدو امان کوئی حضور مزور کے رکات مز توکر عن اللہ راوری قولو للناس حسنن مانا سرا خبر دا خیر ہوتا کوئی دا خیر دا خبر سر داؤں بوچ پا کلوم عمل کوا حسنن لیاحسن قولکم حسنن ساسو خبر دا خیر دا پی خیر دی نہیں و بد دی نہیں مول دا پارا دا صحت عقیدہ ام درستی گی عملوں ورکہ زکات المحسنت للاخلاق فدیبان اخلاق خستکی گی حرس ختمی گی رمار سر محبت نو اوامرو او نواہیو نواہیو کی من دا شرک نوا و اوامرو کی بالوالدین احسان او دا شانت دل قربا والیتام والمساکین دیم ذکر کرو قولو للناس حسنن درم اقیم الصلاة فضورم آتو الزکاة بیا اوری دلیوی تاسو دمانلو کولو نائی لیکن لگ تاسو نو لگ کسانو امیشا سمانا جمہوریت پر در زمانہ کیوں دا باطلو دا ناحتو دا غلطو او دا نارواو اقلیت دا خیرو او دا فلاحو اللہ قلیل منکم ایتاسو ہمیشہ مخرون کی دا حقنا انتم مورزون جملہ اسمیہ دا پارا دا حالت مستمر را ذکر کرے تاسو ہمیشہ خوی عادت دارے او یاد کیا کہ میں رسول اللہ استاسونا نبت ویوی ویدی اوبل دماغ کو مخفل وین تویول خودکشی یا خودکشی دا پتیر قومون کی امو کو کم ہوا دے قوم کیونسے کو کم را زیاد کی دے نواغ قتل لغیر دے انفس نمرات ابنا والجنس ابنا والنو موائن تاسو قلوان یاد انفسکم منا اخوانکم فلاف الدین مسلمان موجنا رخبل عقیدی والا موجنا اور کافر دو وجو چی اللہ عمر کرے دے نبی وجنا بی او داو مویلو تاستا نم شلائی نم شلائی وقعی با خپل پلوان دو کورون استا سنا دکرنا دکرنا بین شلائی مانا صدا دس کارونا مکوائی چراغے پوجبان استا رو نصبی رشتدار دا عقیدی تنگ شی اغم ملک پریدی ازین حجرت کے اندار تاو شور یعنی سڑک دسی پزور نہیں بڑا کہ ذرا سیون سے اول باتیں کار پریشان سی تنگ سے دے پری دی نمکو ایدا کرونا ناروا دی داوت ویلے شو ابیا داؤں ویلے شو جمعر تم بیا تاسو اقرار کوئی دی حال لائے چی تاسو سم گوائی کوئی اقرار تم فی ذالک الوقت تشہدون بھی الان ایضا اسم وارکم بایندہ قانون ہو مسلمان نتا پسک کنے چی مسلمان دے تشاشتے کنے دین دا اللہ کشتے ہوئی آو زنا پا دین دا اللہ کی محرم دی کنے والے ہوئی آو نتے والے کنے دے والے جواب سغوث نشتے دا حال دے یہودو منلے ہم اور گناہ ہونا بے کولم تم مانتم بیاتا سویدا تقتلون انفسکم وجن قرآن اشڑے دی اوڑل اسطرح سنن قرآن قرآن دا ہم نہ دے والی بلکہ خلاف کو ایتا سودا ہو پکول دو گناہ پکول دو جاتے سنا پکول دو گناہ اندھے حکم ماتون دا اللہ الغدوان پا ہو باندی او سو خدرج جوانو تر بروری سو روکڑی وچی دیر شو نیو برسر زود رائنات سو روکو ندو با دیو برسر پا جنگ شو یهود مقامون دا عرب ہوئی او دا مطل لے حرب تصد خلق پا جنگ واچوا نتبا مشرکی لراو اور حکومت کرو خلق جنگوان اختلاف پیدا کرو نتاتا با متاز ندو بم داری خلقوں کے جنگ شروع کا تصد مشر بشے یہود و مقام و بیامندر ناغو و مین کی فرو یو با یو رنسو بل با بلا رنسو و اول تکول با شروع کرو مولی با بکیوشو سبا بکیتا قیدیان نمشو نکو مدل چی با کمزور سناغی سر با داغو در دل یہودم کل کل و نویشو گرفتار بشو داغو در دل یہودی سر با بکیوم کل کل مرسو اکثر خو بداو چی زن با بچکاو چلول باندھی پاکستانیان فوجنا امریکہ والی ناگ مکھی کی امریکہ خوشی مکھی چکویت تلی گریو پاکستانیان مکھیو عراق تھا نکویت پڑھا لگے پاکستانی فوج بمکھی امریکہ بہ خوشی دو بمورچہ خالی کولا وہ خوشی لو شہیدا نکلتا جی وہ سم لی گلی بغلا بانے کارا ہوئی نشتہ دے وہ جنہ یلتا دی نو دا مخی کئی نور مخی کئی وقت پل رستوی نو یہود و مخکانے طریقہ ہم دا گا وہ سم دا گا دا نو دو بلان رستو کاؤ یہود و آس و خادرہ جو پل پل غلب ہے مخی کور ارسرا پیون رکے دما پیون رکے عملہ کردہ دا سرائم وہ کارا بڑا سرسور چے بدبوں گولے ہو لگے دا اور کرے والا سر سر چپا خلق کی وہ گرفتار کی وجہ ہم گرفتار شو وہ بنی ہوئے شو نو چہ دوجل مثلا بہ نو مقابلے تے ورتن نو وجلا بھائی د شلن اور نو کورن بہ شلن د قید مثلا نو نو قید اول بھائی او چہ کنا ما خلاص نو مثلا نا فدیہ نو فدیہ بہ لو کور بہ بہ خلاص ہو او سو حضرت کی چہ کم کمزور سن نو دونا بسڑی بلی ڈلی ہو بل ڈل کے چ سنگ مقابل انسوار دین ادا شانت بسر یہ ڈل کے ٹلکا نو دو بول کے دار پل پلوان بھی ہو جو سبب دو کر دے دو نہ پیدا دو کر دے دو نہ چوس مخالف ڈل سکھا نہ دو سڑ گرفتار دیا نور نہ جاہریت تم دا طریقہ نور ابھی جتی بھی بیان کو لوگا اللہ کان بھی نہیں بولو کہ جنہیں کہیں بھائی کہ سڑی بو جنگ میں ختم سو روس تو بددی دلی خلق راغون شو جرگه باو که چه زمانگا لستن گریفتار دی دومره سری دی دومره زنانه دی اغو سر به خبر او کلا نفیسی بیو سر جوره کری مقرر سل روپه سی کس بدر کهو سل تره دی نو سل سر لزر روپه بیو لیاو دی قوم مشران برار سرے بے والا کو پیسے بے ورکولے سرے بے والا کو پیسے بے ورکولے جنہیں بے والا کو پیسے بے ورکولے دا طریقہ یہود بھوے پیسے را ہونڈے کئی زمنگ قامی اور زمنگ مذہبی سرے گرفتار شہرے دا پیسے بے راتو لکر دا عام و خلق را اگر بے خپل مجرم ازادہ و نصف اللی و نصف اللک تو میں جیب کی کس ہے تو میں ورک رہا یہ مان رہا ہے مان اللہ پا دے باندھے نو رہا ہے میں واجنا نو واجنے اسباب دا سو جوڑے چاہا پی مری میں شوہ نو گرگر دا سو جوڑے چاہا ملک پری دی میں قید کون اسباب دا سو پیدا کر چاہا قید چی میں فیدیہ ورکون آگے تا دی بڑی اول لے فیدیہ میں ورکون وہ معلومی گی را چی دی فیدیہ کی دی جیب تاو دی دل دی لفظ روپے را ونڈے کی نو نا ہزارا جیب کی کی کوئی ہزار بانی بے غور ازا کرن ابرا بے خلا سکلا اسم ما کان محرم الجنس وی عدوان ما کان محرم الصفہ محرم القدر اسم آوا دے چی اسلام دین کی ناروا دے دروغ وحیل دا شن تو بیدا حدی کول بیلوزی کول حرام خورل عدوان آغا عمل لے چاہے کی تقدیر دا شریعت و تحر زیادتائی آڑا اتنا بیدات کی عدوان دی دو قسم بیدات دی یو بیدات اصلیه دی نئی عورت شورو کی لکمیلاد نو خلق شورو بیدات اصلیه دا شن تا ماتم دروافظو ماتم نشتے دن کی ناروا دے اور وہ شروع کرے داغے مقابلہ کی سنت آلے سنت چیزان تا ہوئی دا سنت نہ سنت نہ سنت دا نبی اسلام نہ سنت شی و خلق و ہم داسی اجتماعات اور غنڈے اور بدعت شروع کری دیا وہ ہم کئی نو دے تویر شی البدع الاصلیہ دا سفر وجود نشتے دویم دی بدع اضافیہ اصل عمل دین کشتے ثواب دے جائز دے روا دے وہ مبتدے پچی زیادے ہو کو عدوان داغے دو وجن ناروا سے دعا دین کشتے عبادت تے بلکہ غورا عبادت تے دا اللہ نے غختل اللہ تقبل غریبی عجزی پیشکول و منت و تقبل داغے رو عبادت تے ثواب دے وہ مبتدے رو لگی طریقہ جوڑ کی اور رضان نے وقتوں نے مقرر کی رضان نے لشمار مقرر کی مقتدی امام بیو دے گئی زیاد ثواب دی درے پیری بلا سنو چتری زیاد ثواب دی اور بیا پروخاص کیفیت میں شروع کر اور پانے بے ختم کر زیاد ثواب دی نہ دعا عبادت تو خود برباد کر خیرات عبادت تھے ثواب مرت عمر سے جندی لو ملا اور کہ صحیح ہوگی مبتدی والا رضان نہ وقت جوڑ کو دزان نے والا طریقہ جوڑ کرا دزان نے والا شپ روز مقرر کری اس ناروا شبید خیرات کے ثواب ہو وہ چکر رکھو مڑ کور والا پردئی خوری نقل اصل پخی چکرات کو مئی چکل پخے نہ پردئی طلب ہوئے بیا ہو پکاؤ یہ تو مکھوڑے آؤ خیراتیان بھی مکھڑی نہ پپڑ بل میل مرے ہو جی کور کے بال واگا نہیں پکی اور ادھر خیرات کیوں مرائی ماتا تھا تو کوئی سچ مات سے سارے مات سے دا باغ ترسی نہ تو خود رہا سے دا کو چاؤ پڑا ہندوان ہوگا آتی رہے ہندوان ہوئی بابا نان مرے سے قبر کی کے دن و خاماران کو سیرا خلاش کی ندا کی نہ چاپی رہی نو تم ازر کی پسی خیرات کی انواع کو پہا کی اور نرو بار را کی غوری بھی گلی دی داو پسی ہو لے گی نو دا دی منی نچا پیرش نو خاماران مل مبلرماران کی رو گئی نو اگر دا الواع کو لی دی دینا نو دا تصور نو اگر دی اندان و بابانان و عقیده مسلمانان رو تدن نکلا دل تو موی ما خامونو کا که الوانی نو بلتو کی جوڑی خیرات کے سواب ہو نہ مبتدے راو لگے پدی وقت کے کو بیا اسپے لکھو دریش پی یا وش پے کو بیا کو جمع جمع کو بیا سر اختما کا بیا دا کال دا فصل نہ اول خیرات کو دا غردوان دو کو دا دیشی حرمت دا دی عدوان دا وجن راغل لے عدوان تی ختم کا اصل عمل پا خبر دے پاتی دے نجائز نرے بلکہ سواب دے پا کتا ذکر قرآن دوار اٹکی ذکر کری دی بل اسمی پا قول دا گنا حکم دا اللہ لا تخرجون انفسکم لا تقتلون انفسکم نو دا دی خلاف ہو کو اسمی ہو کو ولوذان فزیاتے کول بارے مخلوق دا اللہ سرا او کراشی تا سو بندیان فی دی اور کول تو فادوم ایوز تا سو کوئی دا یو حکم منی یو نہ منی اللہ اے چ من کرے شو تا سبحان شڑل لو نمبر نو وقت چ وقت نو دشمن لا کی قیسو اے نہ منی تا سو زنی لکھ دا اللہ زنی حکم نا اور انکار کوئی زنا نہ ایمانم شتے پزنو نو ادا سی دیو ورکو اپا لا تخرجون انفسکم لا تقتلون انفسکم دا غین انکار کوئی سنگ ایتا صبح لائے دا حال نند مسلمان دے پاکستانی مسلمان اپا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض ایمان ایتاسو ایمان شتاسو پزنو رکون دا اللہ لیکنو بانی موز پکشتے دا سکر دے چی دا موز نہ انکار را ندے شے دا مزران اول شروع شیدی مزران کرے دے پرویز روان کرے دے قادیانی روان کرے دے دے خلقو دا شانت نور خلقو سلاپیان روان کرے دے اروانی روانول خو شروع شیدی سو انکار چی نلانے دے نو انکار باتیم شروع شید مزمانی انکار چی ندے کرے نو منزی منی روجیزنی منی زکاتی منی خیر خیراتی منی و تک برون و بباز انکار کرو زن نور و خلافت نہ جوڑوائے خلافت ضروری ہے خلافت نہ جوڑوائے تک فرون الباز انکار کرو زن نور و قتل نہ دے پکار یو موشن و بلو کسی تلوائی نہیں اللہ خطول نہ دی پکار ظلم دے و گردو کانو استل دے زناکار نشتے دا زیادے دے وی دا جنگل کا قانون دا زنگلیان و قانون دے دلیوگان و قانون دے دا با پکیتا نہیں پردہ پکیتا نشتے دے حدود قصار آردی نفس دی زنانه و سر ظلم دی وی جلوسون دی دی پارا وقت وی ظلم دی و وطک برون و باز انکار کوئی تاثر زنانه و دا چاچی جلوسون وقت کل دی دا خواندان و پرازای وقت کل دی که دا مخین مسلمانانو نو اس حتمی او قطعی کافر دی زرد ایمان پکینشه و وطک برون و باز قرآن انکار کو پنجابی یا سندھی یا دیگی فرق دمر دے من سو اللہ انکار نہ سزا نہ سزا دا چاچی کی دا کار تا سنا لیکن شرمول پجند دنیا کی خیزن احلاکن تبا کولی صدا مانا ولوائینا شوٹی کا قطرے قطرے کا پوٹی پوٹی کا خیزی دی او کناری ندی ناری نای مخی که خیزی او پسے کر خیزن احلاکن خیزن پا مانا دا شرم بانے شرمی دے شرم اولی دا دو شرمول پا کار دی چی ہوئی نسی او پلارو کسو کے پا ویٹا کے سامی اوٹا کئی او بیائی پانسی کی چوکون کی اود رہی چتا سو قرآن خلاف تو مسلمان پمل کی آواز چتا ویرا ظلم دے اور قرآن قیامت گرزول بشی سخت سزا تا قیامت کو منی نو نہ دے اللہ نہ دا خبر نہ خبر دا سن چتا سو کرو اے پاکستانیانو تا سو چتا سو کرو اللہ تے نہ بے پروا نہ دے کہ خیال ہم دای کہ سزا نہ رکھے کہ بے پروا دے بے پروا نہ دے سزا بدر کی الا خزیون او ملناو بغافرن اما تعملون در پلیتان دی اس طرح حیات الدنیا چی دو خوخ کرے دا مامولو جن پا بدلن آخرات دای خوخ کرے سمانا دا لغر گرزی دی خوخ کری دی دا زادی خوخ کری دا دا بیباکی خوخ کری دا دا زنا او دا شنطنور پلیتی خوخ کری دا دای خوخ کرنو اس طرح حیات الدنیا دا مامولو جن خوشحالی دوی پابندی دا نظر باندھ لگائے پھر پردے بند کر دے یو بتا قتل نہیں داس دے جن دے پنجرہ کیم کیوں نہ لیو نہ تو دو اس طرح حیات دنیا وہ کرا پبند آخرت یعنی منن دو کم دا اللہ نہ سزا بھائی نہ بس اس پکوڑے دو نہ سزا دا اللہ نہ بس اس طرح مزہ تشی شفاعت نشتے منت نہ کی دادرین قسم ختم شو دا مخاطبی او دا خبر اتو اتیان پا منکر اوامر نواہیو اتیمار انکار دا اوامر دا اللہ نا دا مخ کی صفتو یہودو کی دا قرآن من کا ذکر کر پاکستانیانو تم بیج دی لا تعبدون الا اللہ نا عبادت دمرو دا جوندو دا طولو شروع دی دمرو اغزا و توائی چاہتا دا جوندو عبادت ہم زوت نکو وہ داتا سے نرا رسی اور پلان کے سے نرا رسی عبادت حقین شید رامدہ شوالو دا جوندو دا عبادت حقم نشترے لا تعبدون الا اللہ نبا مانے حکم خلاف دا حکم دا اللہ اگر کپرویزی نبا مانے چرا آغا حکم دا قرآن و حدیث خلاف و مقابلہ کرا غلے اتو کی مہین و آغا الہ او دا عابدان دی ادو عبادتو کو یہود کافر و پدے باندے ام پاکستانے با پہ نہ کافر کی گی پاکستانے با پہ نہ مشرک کی گی لا تعبدون الا اللہ اکوئے دے کلمہ ہو یا مز کئی نہ مرتد ہم دگ تو کہنا کہ کلمہ مز کری اور بیاد کو فکارو کہ مرتد لئی اور کوئے دے بیام کلمہ مز کئی نہ قرآن ہم دگ ذکر کئی سورۃ النساء کی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا ایمانی بیا کفر کی بیا ایمان راوڑی نو بیا کفر کی زیاد شپ دے کفر کی اللہ بچرے ہدایت نکی نئے بکی نبی سمی تراوڑی نو دا عبادت دی پاکستانیان تم میرے کی لا تعبدون الا اللہ بندگی بنکوائی خدای توب حق بنوائی چاراوم بیدا اللہ را نفو جیلا نقو ملا نقومی سملیلا نصبائی و نسینتلا دا حق دا چانش کرے ندو وزیر لا او نا حکم و گورنر لا او داو تم بیرے شیدی بلوار دینی احسانا لا مو سرخو کئی دینوالو سرخو کئی خو سرخو کئی خلق توائی حسنان وغا نمانی بلوار دینی احسانا نمانی علماء روحانی پلارانو وی دیدے ملک ترقی کی گی نا سوچی چنہ علماء ختم کری نہیں دا ملک پر ترقی او تعمیر کے دا طولو نلوی رکاوٹ او خان مولا دے ہوئی مولا ختم شی نو ملک پر ترقی ہو کی کہ مولا ختم شوئے نہیں نو ملک ترقی نکی و بلواردین احسانان نو منو دا پاکستانیانو دا امو نمانو یہودم نمانو دا امو نمانو او بل طرف تا یتیمان سرخو کئی پلوان سرخو کئی یتیمان سرخو کئی یتیم کچھ سوک ممینو پا مرحل اللہ سیکھ دی غر تا رام رام او غریب و عجز تا مرحل نسی بلو یتام و المساکین و قولو لناس حسنان پاکستانیانی منی پاکستانیان خو پٹیوی باندے داشن تا پنیت ورک باندے دا بیباکی تعلیم ورکی دا بے حیائی تعلیم ورکی او دا شانتا پا انجیوز پا نم باندی پا اولسی دا خیر خیگره دا او پا نم باندی ایخو جنکی لغره کلی بازاریان خریتی نجوری که لگیا دی دا کارو سرکی لی نوریم بارتکی خیروی قولو لناس رسند دو تعلیم دسده قولو لناس منکران خلقو توائی خبر دا بیدی نائی اخایو تا خبر دا بیدی نائی نو یہود نے بدتر دی اور بیادی طرف تا بلخوا اقیم الصلاة و آت الزکاة موز ادرائی موز خوی ختم کرے دسرا دسرا موز نشے پا سرکاری محکموں کے جماعت نہیں سرکاری کچروں کے دمانزو وقت نو یا حق وقت مقرر کر دروڑے وقت ہو دچائے وقت ہو اور دمانزو وقت نو یا حق مقرر کر موز بگی سئی اگر سو وقت کرو نوز بیا ختم شد انکار خود نده کرد و کولی ختم کری کول بگید نیش داری او آتو زکات ورکی زکات که خویدان شیلی کرده وی زن تا مسلمان از زکات باب که بینکی زن شیلی کرده زکات نور کم زو پا پر جور بار کم آتو زکات نو یهودون الان نیزو او بیاداتی نواز اغسط سلیشه و لا تسبکون دماغ کم وجنے پہ او بلنا پاکستان کی چھ مرگون شروع دیا خدا دا چھ دنیا پہ یو دیکھی چرتا نشتی نظران نبا خبر نے خوچی دا چھ خلاف خبر دیکھا بل رضی وجلی بیائی نم نشان نی او دا شانتا وَلَا تُخْرُجُونَ انفسکم من دیارکم دے دے کی دی دے نی دے نی دی زینو کی غریب زمرا تنگ کی چاہا پل پاٹے پیم خرچ کیا کوٹا پیم خرچ کیا گئے فریدی رہتا نا وہی نہیں بھی پی اور کون والا والے نا لا تخرجون انفسکم من دیارکم یہود خو دخپل مسلم دخپل ڈلے رکھاؤن بھائی زمانہ تم کو اب پیسے بے اور کولو جرم بے اور کو دو اگر جرم نو اور کئی غریب سڑی زمانت لم سوک نہ پیدا کیجیے زمانت ہوئی کی کہاں نہ یہود تو ادو تو ان خلافوں کو تزارون علیم بیادا پکیتا افتو منون ببعض الكتاب زنی حکمون منی اور تریستشی وی تاسو کل دین منن لے در خور رو میراس نور کر او بور دی قانون چیز من قانون که در خور رو میراس شتے ستا پا قانون که در خور رو میراس شتے و دا اللہ دا قانون پا جور نیشتے خیالم دے دے خبری تا وہی پاکستانی قانون کی اسلامی دفعات کی چپاغی کے لیے میراث مسئلہ تھا دا اسلامی دفعات نہ یہ دغم پیرنگی اور انگریزی دفعات دی پیرنگی دا قانون لکھ لو دے دارا کہ پختون مسلمان کو زکائی برخ نور کئی نہ دا بکی دغوت نہ پزور خوب لور تباہ والا کہ دے دارا چاہ خور خاون دا لور خاون دا بدو سر مقابلے تو اجری گی پیسولوں تب اجری گی دشمنی تب اجری گی ماما جان سر و پیسلو تو اجری گی نیسو نہ بشور اوشی دیو بسر و جنگ جدل شوروشی مقابلے بشوروشی اب ان چوکوں اسلامی دفعہ سے نہ بنے دا پیرنگی دا اسلامی قانون پر جوڑ نہ رہے نہ پاکستانیانو دا اسلامی قانون پر جوڑ مان اللہ پاکستانیانو پر دے مان اللہ حاکمانو ججانو وکیلانو چہ دا دا پاکستان چہ دا پیرنگی نہ پادشاہ کم قانون دے دا قانون کی دن نہ دا پیرنگی قانون دے دو دا اللہ نہ مان لے وہ دا پکی تا اسلامی دا تے منی چہ دا اسلامی دا دا دا دا پیرنگی پا قانون کی نہیں ہوتے بیاو مانا دا پیرنگی پا قانون کی قصاص نشتے ہو لے نہ مانی دا پیرنگی قانون کی رجم نشتے ہو لے نہ مانی دا پیرنگی قانون کی پانچ سکول لیتے ہو لے مانی اسلام کے پانچ سکول نشتے چتے پانچ سکائی دا اسلامی قانون کے پردہ دتے ہو لے نہ مانی بے پردے کہیے وہ دے کہ اسلامی دفعات تھی دغو پیرنگی دفعات تھی وہ پیرنگی دفاع اسلامی قانون سر برابر رہا اللہ اسلامی نہ دنیا کے نور بشرمیگی امریکہ کی بوش تو خیو کی نو دل تک خلا حاکمانو بگنی چی خدا تو اندھیرا بانی ہو رہی داغ پٹوخی بانے دل تک دو دس ماچی بات تین دی ابھی وقت کی دی سلو ہو گن کی جیسا مار دے زما بارہ کی تو چلو کو اگر ادا سے ہو کر دے پارے بان رسول ارے تغار کی دین اللہ شرم سے اور پاکستان آزاد مرتے دا دے تشی آزاد دے تشی آزاد دے بھی چاہے غلام آزاد دے اللہ قانون لوگ آزاد دے اللہ قانون لوگ بند دے غلام دے مرے دے تو آزاد پتو آئی افتو منون بعد کتاب فتو من دنیا کے شرم اور آخرت کی یوم القیامت یردون الی اشد العذاب سخت سزا تب گرد اولیشی ادا نور شرمونا چی نکی بار توبہ سر لگئی دورو باندی لیگی دی اسلامی مملکت جی نکی پا دورو لیگی چی کمی ممبرانی شوی دی سنی ترانی شوی دی اغیل اگلی پا دورو بانی یورپ کیو گردی دی پس را لی اس پا نوری لیگی الکانو مولیگی لات شای ہوئی شرم خبر مسلمان جنے دا مسلمان مملکت او بیا پختانا روانہ یوروپ کی گردی الکان سر پیرنگیان انگریزان سر گردی حیا دے دینا بوتل لیا وہ سر گردی دا دا دین اللہ بے غیرتو بے شرمیش دے دا دین و مخلی مجلس مجلس دا دین و مخلی چی ملے گئے دمانگا دا جینا کئی تا سوری دلیم نیچ جارتا قسم دے کر دی بینو مدس دے یا قسم دے کدو بے واقعی اگا جبا نیشن چی واقعی دا خو کغم دا ظلی وانے پا بیم او ظلی وانے پا پی جیل لازم وی با چی خوشو چی بوئی تو خوشو دا خلال نیوا ادا بے وی خزیون فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب دنیا کی شرمیدگی اب آخرت کے سخا عذاب دے. اللہ تو ہدایت کا یا اللہ ہدایت تو کا دنیا دا شرم نم جان بچی اللہ دا آخرت دا عذاب نم بچی اللہ تاجر علم کے دور ہدایت نہیں نو یا اللہ دا سے عبرت دا عبرت تو سزا تباہ کا جو نور بھی ادا کا سب کہتا ہوں کی یوم القیامت ردون الی اشد العذاب اللہ نہ خبر نہ دے دا پلیتان چیزو خوف کو جند دنیا تو بدل دا آخرت کزد دین و مواخرہ انہیں اسمبلی میں ختمی اس طرح حیات الدنیا بالآخرہ کزد دین خبر پکڑا کا قوم نے بیدتی میں کئی اس طرح حیات الدنیا بالآخرہ نبش اس پکونا دون عذاب نمی بدتشی دا قسم ختم شو درم او دیو شرمول بیان کرد لقد آتینا موسی الکتاب صلوم انکار دا کتب سابقاونا اتتمی ردی ذکر کرده کنا دنیا کی شرم آخرت کی عذاب نظیم زنی رکم نمانی زنی نمانی نصلوم قسم انکار دا انبیاءونا کرده خیالم دی هر دویم خبر دا مخی نسختی اول کی نامونو صداگانی دوی دویم سخت کرده و معایب اولا ذکر کرده درم راہی نے سخت اکڑا انکار دا عوامر و احتیاط بن نواہی سلوم راہی نے سخت انکار دا انبیاء ہونا جب ٹول پیغمبران نے انکار کر پخبر اخبر زمانے کی اور یقینی رتم ورکڑم موسیٰ علیہ لکھل فرمان الکتاب لکھل قانون دا جن فیصلے پر پدے بانے کے قانون دا جن بری دائی بل بنائی دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے اختیار نہ دے ورکڑے چتر دان نہ قانون جوڑ کا یا تا چتر فیصلوں کو جزبا غمانم اختیار اندے اور کرے پیغمبر حق دے اجتہاد شتے او کنشتے دا او بنیادی مسئلہ دا فقہاؤ کی اصولیین کی سوک چوئے حق دے اجتہاد نشتے دا غی وجہ و ادا دا چے دا اللہ رب العالمین نمائندہ کرے دے چے دے تو جو اندے دے اللہ با احکام را لی گی ندتا دے اجتہاد حجت سرے اجتہاد خواہ چا تا پکارے چا غتا حاجتی روس تو وحی نرازی مجتہدی ائمہ تا مسلمان سنچوہی نرازی ندتو ضرورت تیچیدے دا زورو آیاتونو زورو قوانینو دلان دی دا مسئلہ حکم ترگن کی خو پیغمبر پر دے تاجت تے انتظار بکوی پدبانی انتظار دے انتظار بکوی دا وحی چوہی کر را را حکم ببیان شوتا خو کم فقاچی رحمہم اللہ تعالی چے اختیار دے اجتحاد اشتے ناغو وجہ داوی چے تشریح ٹک دادا چے مقد تشریح دا اللہ برا لیگی وہ ضرورت سے اولا راغلی ندا حکم لانے دے راغلی دادا حکم نرات لے دی دلیل لے چی پیغمبر تے اجازت تے چی تو پتا گا دلیلوں کیوں گوا حکم ہوگا اجتحاد ہوگا وہ فرق زمرہ دے چی دے پیغمبر اجتحاد حتمی دے یقینی دے آدھ امام اجتحاد دا عالم اجتحاد ذنی دے خطا او صواب دار کی دے رسی المجتحد یخطئ و یصیب پیغمبر او دا خطا پاتی اگر پیغمبر کے اجتہاد کی خطائی اشو نو اللہ کی پور کی ربیع وحشی معید بالوحشی نو دیو جن انبیاء لن دے اختیار نہ دے ورکڑے انتظار باقائی نو مسال ملی کرے کتاب ورکڑو او ملی گل پتر پسی دیر پیغمبران دیر رسول دیر پیغمبران سو پیغمبران لے گلیو جو ملوی دے سورت المائدہ یہ آیات باندی وی تقریباً تلور در پیغمبران د موسیٰ علیہ السلام نہ پس اور دی عیسیٰ نہ مخکی راغلی چہ دی طول کتاب دی قانون تورات بر رسول لے گلیو گن پیغمبران عیسیٰ ابن مریم اللہ راو لے گبیا ورکرمونگا عیسیٰ زوید مریم لا صاغ بیانون دین مضبوط کرمونگا پاک رو جبریل علیہ السلام برا تزکا دا قام دا پلار دا طرف جوڑی گی نہ دا جبریل دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو بے پلار پیدا ہو نو قام دستے نہ جوڑ شی دا ماما گان طرف نو قوم نہ جوڑی گی نہ غیرت پہ زیاد دا پلار قام خوری دا نو نہ دا سر با جبریل علیہ السلام دیر تر آتا نہ پار آتا سر لے ہو دا جاڑ گرنے چوار خطا نشی اور روح القدس جبریل علیہ السلام بعض ویلی دی دا روح القدس نمراد وی زبورو انجیلو مضبوط کرو منگا جائے توڑ کور دے انجیل پا پاک رو دا جواندون کتاب پاک پاکے میں مضبوط کرو تک دا مانا سندر ندا خود قرآن دا ظاہر سر موافق ندا دی روح القدس جبریل دی انجیل دا لگزا لکر کرے دا قرآن سورۃ المائدہ کی اس پلیتی دا اینو کرچے راوڑا تاستا لگری دا اللہ آغستا چنم خوخو ساتنو نسنو نظانم تلویل گونو اصل کلام دسی دی فکل ما جاکم رسول بما لا تاوان فسکم آئست اکبرتم استفام دا پارا دا تقریر دا پارا دا کا قول دی کرچے پیغمبر پروگرام راوڑا چستا سبا خوخنو تول یا لگ با مخوخنو نتاسو ردین ازان لوی گونو من بناو نظام بچنا لوی گونو ویلی نو پرون سبر کی چه دا تورا سکون دیر گاندی مستدہ با اللہ نی در کرن چه غری پیو چد که رفانا فا فکم و تور ویو مانا منگو دادا لطو کافیر دی پختانو مطل و خار پی دانگا تیز نا چی نو دا چه دانگ پی سور دینا دیکار که چه دانگ چی کزای می دی نکی اف فینا من باجی بر رسول اف کل ما جاکم رسول کلچ برا ورتا استا جا متعددے پا بے سر بمالا جا کم بمالا آتاو انفسو کم پروگرام بیرا ور چنخو خون سون استا سون زان چلوی گونو نظری نتیجہ سوا درو جن کتا سوزنی درو جن امکڑو اوائل تا سوزنی نو اوائلو پا فریقن کذبتم اصر کرام دے کذبتم فریقن تقتلون فریقن تقتلون فریقن ولم دا کار کاؤ خدا تا سنو مانے کنا وقالو قلوبنا غرف پلیتی دا غو پلا چل چی بی دینی کئی نو کنا دا بی دینی اقرابن دا پخ پلو جی دا ہوئی کنا شاہدین آلان فزہم بالکفر